Book 2 7 7 7 Menghitung Getallen Getallen Saya menghitung Ik tel Ik tel Satu, dua, tiga. Eén, twee, drie. Eén, twee, drie. Saya menghitung sampai tiga. Ik tel tot drie. Ik tel tot drie. Saya terus menghitung. Ik tel verder. Ik tel verder. Empat, lima, enam. Vier, vijf, zes. Vier, vijf, zes. Tujuh, delapan, sembilan. Zeven, acht, negen. Zeven, acht, 9 Saya menghitung Ik tel Ik tel Kamu menghitung Jij telt Jij telt Dia menghitung Hij telt Hij telt Satu Pertama. Eén. De eerste. Eén. De eerste. Dua. Kedua. Twee. De tweede. Twee. De tweede. Tiga. Ketiga. Drie. De derde. Drie. De derde. Empat, keempat. Vier, de vierde. Vier, de vierde. Lima, kelima. Vijf, de vijfde. Vijf, de vijfde. Enam, keenam. Zes, de zesde. Zes. De zesde. Tujuh. Ketujuh. Zeven. De zevende. Zeven. De zevende. Delapan. Kedelapan. Acht. De achtste. Acht. De achtste. Sembilan. Kesembilan. Negen, de negende. Negen, de negende.